Kaşların ince mince, eyvah yavrum beni eyvah. Kaşların ince mince, eyvah yavrum beni eyvah. Ölürüm görmeyince, dön biraz da bana bak. Ölürüm görmeyince, dön biraz da bana bak. Seni bana vermezler, eyvah yavrum beni eyvah. Seni bana vermezler, eyvah yavrum beni eyvah. Düşmanlar ölmeyince, dön biraz da bana bak. Düşmanlar ölmeyince, dön biraz da bana bak.